Ja. Nou, eens even kijken wat we dan gaan doen. Want dan gaan we op zoek naar een ander programma-onderdeel. Nou, eens even kijken wat we dan gaan doen. Hallo, nou, deze kans ga ik niet laten liggen. We zijn live op Radio Potterpoel. Ja. En ik kwam net uw dochter tegen. Ja. En die vertelde dat het videobellen is met haar partner die in Parijs is. Ja, dat klopt. En jullie zijn hier. Ja. Hoe komt het dat jullie hier zijn dan? Omdat we hier in de buurt wonen. Oké. Jullie kennen dit gebeuren ook wel een beetje al. Inmiddels is dit al de zoveelste keer. Dat komt hier elke keer, want zij is een van de organisatoren. En dat is, blijft elk jaar weer leuk. Er zouden veel meer mensen zijn. Ja, maar het lijkt me wel dol fijn om als ouders zo op deze manier hier betrokken te kunnen zijn. Elk jaar weer leuk. Toch? Ja. Zouden veel meer mensen straks achter de kast hebben gezeten. Oh, ook nog. Kijk, zo, dus jullie zijn nog voor de ouders en zo. Nou, het goed zit wat een feest, joh. Ja, dat is toch leuk. En wat gaan jullie eigenlijk doen zometeen? Want ik dacht hier, maar die voorstelling heb ik al gezien. Ik denk dat wij straks naar huis gaan. Gisteren was een hele mooie voorstelling. Ben je daar geweest gisteren? Nee, gisteren niet. Eergisteren wel, maar dat is dezelfde voorstelling. Gisteren was de gala, er waren allerlei dingen. In de Is er helemaal niks daar? Ja, ik kan niet zo, ik heb geen bril namelijk. Nee, er is nu niks meer daar. Dus in die grote witte tent. Daar kan ik ook wel inbreken. Daar kan je zo naar binnen lopen. Er is nu niks meer. Dat is vast uitverkocht. Oké, veel plezier. Nou, dankjewel. Ja, jullie ook. Daar kan je zo naar binnen lopen. Jullie dochter die was op weg naar jullie toe. Dus ik denk, die komt mij wel wegsturen. Maar die is weer doorgelopen. Dus die komt zo wel vast staan. Dat is altijd hetzelfde. Nou, ik laat je met rust. Veel plezier. Fijne avond. Doeg. Doorgelopen, dus die komt zo wel vast aan. Even kijken hoor, wat ging er Dat is altijd hetzelfde. Nou, ik laat je